aż o 99%. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To jeszcze nie jest szczyt tej fali zachorowań, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Zakończyły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Kowalewskiego. Prawie 26 tysięcy zakażeń koronawirusem odnotowano wczoraj w Polsce. Zmarło 419 osób, a wyzdrowiało niemal 16,5 tysiąca. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła 2 miliony. Jeszcze nie osiągnęliśmy szczytu trzeciej fali zachorowań, ostrzega rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przekroczyliśmy już granicę średniej dziennej na poziomie 20 tysięcy. Mamy ponad 2 tysiące zgonów w tygodniu. Widzimy, jak szybko podąża liczba wykonywanych w Polsce testów. Dzisiaj mamy wykonanych 70 tysięcy testów średnio dziennie, a granicą wydolności tego systemu jest granica 160 tysięcy. Wojciech Andrusiewicz dodał, że choruje coraz więcej młodych osób. Teraz najczęściej chorzy ludzie to jest przedział wieku 31-40 lat. To są ludzie w sile wieku, ludzie zdrowi, którzy zajmują łóżka szpitalne. To jest świadectwo tego, jakim zagrożeniem jest dla nas COVID-19. Apel, przestrzegajmy zasad sanitarno-epidemiologicznych. Nie lekceważmy tych zasad sanitarno-epidemiologicznych, żebyśmy nie musieli się zmagać z granicą wydolności polskiej służby zdrowia. W tej chwili w Polsce działają 23 szpitale tymczasowe. W poniedziałek pierwszych pacjentów przyjmie szpital tymczasowy w hali Expo w Łodzi. Działający tam punkt szczepień zostanie przeniesiony na osiedle Lumumby, mówi wojewoda Tobiasz Bocheński. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że uruchomienie szpitala tymczasowego w poniedziałek jest optymalnym momentem i jest niezbędne do dalszego, ciągłego i sprawnego funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie łódzkim. Ostatnie szczepienia w szpitalnym punkcie tymczasowym odbędą się w niedzielę. Sprawdzianem z języka obcego zakończyły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Słupsku mówili, że wszystkie trzy testy były wymagające. Polski chyba wyszedł mi najlepiej. Z matematyki były ciężkie zadania otwarte, no i angielski też był trudny. Polski, w sensie języki były dosyć łatwe, tylko największy problem mi na przykład sprawiła matematyka. Zrobiłyśmy dużo zadań, tylko pytanie, ile było dobrze. Dużo łatwiej było niż miesiąc temu, co pisaliśmy zeszłe egzaminy próbne. Bogi, bo dobrze się przygotowałem. Teraz widzicie po tych testach, że jeszcze trzeba coś nadgonić, czy teraz raczej będzie z górki, bo te testy pokazały, że jesteście dobrze przygotowane. Wydaje mi się, że jeszcze muszę czasami popracować z niektórymi tematami, ale to tylko i wyłącznie z niektórymi, a tak to myślę, że już będzie o wiele spokojniej niż na pewno było wcześniej. Z uczniami rozmawiał Paweł Droszcz z Polskiego Radia Gdańsk. Egzamin główny ósmoklasisty rozpocznie się 25 maja. Pożegnaniem w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Kowalewskiego. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i radiowy zmarł 6 lutego w wieku 83 lat. W Teatrze Polskiego Radia Krzysztof Kowalewski zagrał ponad 1000 ról. Anna Seniuk wspomina go jako pracowitego i pogodnego człowieka. Bardzo solidny, a przy tym niemęczący. To jego poczucie humoru, które jest niezbędne, szczególnie do wykonywania naszego zawodu, nie opuszczało go. Żegnamy go ze smutkiem, ale takim również wspomnieniem ciepłym i z namiastką uśmiechu, który zasiał w nas przez całe swoje życie. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego do rodzinnego grobu na Starych Powązkach. Przed sądem w chińskim mieście Dangdong przy granicy z Koreą Północną odbył się proces jednego z dwóch Kanadyjczyków oskarżonych w Chinach o szpiegostwo. Biznesmen Michael Spavor przebywa w chińskim areszcie od grudnia 2018 roku. Na salę rozpraw nie wpuszczono zagranicznych dziennikarzy ani przedstawicieli wielu zachodnich ambasad, którzy chcieli przyglądać się procesowi. Chargé d'affaires kanadyjskiej ambasady w Pekinie Jim Nickel poinformował po zakończeniu posiedzenia sądu, że nie jest jasne, kiedy nastąpi ogłoszenie wyroku i czy sąd planuje kolejne rozprawy. Zwraca się uwagę na przeprowadzenie procesu w momencie, kiedy na Alasce trwają pierwsze rozmowy szefów dyplomacji USA i Chin. Aresztowanie w Chinach Michaela Spavora, a także byłego kanadyjskiego dyplomaty Michaela Kowriga, rząd w Ottawie uznaje bowiem za odwet w związku z zatrzymaniem na terytorium Kanady wiceszefowej koncernu Huawei. Ta została zatrzymana na podstawie amerykańskiego listu gończego. Uwolnienie Kanadyjczyków uznane zostało za kwestię priorytetową dla administracji prezydenta Bidena. W poniedziałek w Pekinie rozpocznie się proces Michaela Kowriga. Chińskie władze odrzucają oskarżenia, jakoby ich zatrzymanie miało być odwetem za areszt wiceprezes Huawei. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno.

Przed nami zabawa na miarę naszych czasów. Jeśli chodzi o klocki, to wszystko wskazuje na to, że nie będą już takie jak kiedyś. Chociaż do dzisiaj w domach są pewnie zestawy drewniane, ale jeden z największych producentów tych zabawek będzie próbował pozbyć się plastiku. Proekologiczne nastawienie konsumentów wymusza na korporacjach zmiany ich produktów. O tym Państwu opowiemy. Ale nie tylko. Przed nami także kolejny odcinek cyklu, który ma nam wskazać prozdrowotny kierunek. Za chwilę Krzysztof Łuniewski i jego gość opowiedzą o wpływie probiotyków na nasze zdrowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Można je kupić w aptece, ale występują także w żywności. Czas na Krzysztofa Łaniewskiego, który rozmawia z doktorem Markiem Postułą. Najprościej można powiedzieć, że probiotyki to są żywe kultury bakterii i drożdży, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego przewodu pokarmowego. Długo kojarzyliśmy probiotyki głównie z kuracjami antybiotykowymi, natomiast jak się okazuje, ich zastosowanie jest zdecydowanie szersze. Zgadza się. No, antybiotyki to takie naturalne skojarzenie, bo antybiotyki to chemioterapeutyki, które no, nie są celowane w stosunku tylko i wyłącznie do patogennych bakterii, ale one, można powiedzieć, wybijają wszystko, co w naszym jelicie się znajduje, także te dobre bakterie. Natomiast no, coraz więcej danych wskazuje na to, że te dobre bakterie, które zawarte są w probiotykach, no pozwalają nam na leczenie wielu chorób. No są to choroby oczywiście przewodu pokarmowego, takie jak biegunki czy niestrawności, ale również takie przewlekłe choroby zapalne przewodu pokarmowego lub też bardzo często ostatnio się mówi o tak zwanej nieszczelności przewodu pokarmowego, tak zwanym SIBO, czy tam przeroście tych patogennych bakterii, które powiedzmy nie mają tego hamulca w postaci dobroczynnych bakterii, co powoduje, że mamy różnego rodzaju dolegliwości, niestrawności. Często to zrzucamy na karb chociażby nietolerancji pokarmowych, a okazuje się coraz częściej, że winowajcą jest właśnie brak tych dobrych bakterii zawartych w probiotykach. Pan jest zwolennikiem długiego przyjmowania probiotyków, umiejętnie dobranych, dopasowanych? To właśnie, to jest bardzo ważne, co pan redaktor powiedział, że probiotyki trzeba umiejętnie, indywidualnie dobrać dla pacjenta, czyli teraz obecnie nauka oferuje nam całe spektrum badań, które pozwalają nam na dokładną ocenę zawartości bakterii, szczepów bakterii w naszych jelitach. I specjalista w tej dziedzinie potrafi indywidualnie dobrać te szczepy bakteryjne, których nam brakuje, i tak dobrać probiotyki, aby uzupełnić w pewien sposób pulę tych dobrych bakterii, które są w deficycie, które z jakiegoś powodu u danej osoby brakuje. Sam jestem przykładem na to i dowodem na to, że długie stosowanie dobrze dobranego probiotyku kompletnie zlikwidowało u mnie dolegliwości brzuszne. Jeszcze jedna rzecz, panie profesorze. Nasza odporność buduje się w jelitach, więc te probiotyki ściśle wiążą się z tą sprawą. Odporność, ale teraz coraz więcej mówimy o tym, że również zdrowie psychiczne, szczególnie w czasach pandemii, jest to bardzo istotne, że to nie tylko odporność, ale też zdrowie psychiczne ma związek z tymi szczepami bakterii w naszych jelitach. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że jednak dbanie o jelita, unikanie przetworzonych pokarmów, no w pewien sposób chroni tą florę naszego przewodu pokarmowego. Proszę państwa, zima się kończy i zwłaszcza teraz, kiedy zmieniają się pory roku i spada nam odporność, a do tego mamy pandemię, warto sięgnąć po ogórki albo po kapustę kiszoną. Tam także mnóstwo dobrych bakterii dla naszego układu pokarmowego. 21 minut po godzinie 13. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać. Kotelku przed momentem, a teraz proszę Państwa o układaniu klocków. I to przecież zabawa nie tylko dla najmłodszych. Coraz więcej zestawów powstaje z myślą o dorosłych. Do tej pory produkowane były z plastiku, ale jeden z największych, ten najbardziej legendarny producent chce to zmienić i zapowiedział wycofanie ze sprzedaży materiałów szkodzących środowisku. Co na to miłośnicy klocków? Sprawdzał Kuba Jamrozek. Największy producent zabawek na świecie chce zrezygnować z plastiku. Plastikowe torebki, w które pakowane są klocki, mają zniknąć na dobre w 2025 roku. Z kolei same klocki będą produkowane z materiału wytworzonego z trzciny cukrowej i dodatków. Niezależnie od ceny, pierwszy zestaw, który wyjdzie z trzciny cukrowej, na pewno go kupimy i będziemy chcieli zobaczyć różnicę między starymi klockami a nowymi. Marcin Smerdel, pasjonat i kolekcjoner klocków. Natomiast powiem taką ciekawostkę, że już w jednym zestawie jest dużo elementów z innych komponentów niż plastik, bo jest taki zestaw 213-18 drzewo, w którym wszystkie gałęzie są wykonane już z surowców ekologicznych. Nie ma różnicy za bardzo, wiadomo, że tam te kolorki są troszkę inne, bo ten jasno-zielony liść jest troszkę jaśniejszy od tego samego plastiku, natomiast przy ciemnych liściach i żółtych, brązowych nie ma różnicy. Natomiast w dotyku to samo, na chwilę obecną. Dziś klocki są produkowane z materiałów ropopochodnych, czyli takich, które nie są przyjazne środowisku. Zmiany są konieczne, przekonują specjaliści zajmujący się zawodowo ekologią. My mamy nawet takie zajęcia z młodymi ludźmi. Bawimy się klockami, traktujemy je edukacyjnie. Dzieciaki to bardzo lubią. Jacek Bożek z klubu Gaja. Mamy taką zabawę rzeka idealna. Dzieciaki układają rzekę idealną, taka, która służy człowiekowi i przyrodzie. Czyli teraz będziemy mogli powiedzieć, no to będzie rzeka idealna, ale z idealnych klocków. Bardzo by się nam to podobało. Z plastiku wycofują się przedstawiciele bardzo różnych branż. Hipermarkety rezygnują ze sprzedaży plastikowych sztućców i talerzyków, a firmy odzieżowe stawiają na torby, które można poddać recyklingowi. Już niedługo prawdopodobnie napoje gazowane będziemy pić z papierowych butelek, a pewien czas temu jedna z łódzkich firm marketingowych plastikowe przedmioty z kuchni postanowiła rozdać bezdomnym, nie kupując przy tym kolejnych. Pojawia się jednak pytanie, na ile jest to świadomość biznesmenów, a na ile moda? Ja myślę, że nawet jakby to była moda, to byłaby to świetna moda. Natomiast już nie wydaje mi się, jestem przekonany, że biznes zrozumiał, że nie ma wyboru, musi iść w kierunku ekologicznych rozwiązań. Jeśli mamy wszyscy na tej planecie przetrwać, jeśli mamy na tej planecie żyć w dobrej jakości życia, mówię oczywiście o krajach północy, nie mówię o krajach południa, które mają jeszcze sporo przed sobą. I jest to trend wymuszony z jednej strony przez klienta, przez konsumenta, a z drugiej strony wymuszony przez sytuację klimatyczną i to, co się dzieje na planecie. Firmy muszą brać pod uwagę to, że jako klienci stajemy się coraz bardziej świadomi ekologicznie. A fakt, że producent nie dba o środowisko, sprawia, że jesteśmy mu mniej przychylni. Kto wie, być może już niedługo na przykład cukrowe klocki będą kolekcjonowane z większym zapałem niż te plastikowe. Marcin chociażby posiada ponad 200 zestawów, ale jest otwarty na kolejne. Tym razem przyjazne środowisku. No na razie mamy trochę u nas, trochę u teści, natomiast kończymy budowę domu i tam mamy w piwnicy spore pomieszczenie do tego przeznaczone, także jedno będzie na przechowywanie na pewno pudełek, bo też są cenne. Natomiast no jedno mamy takie, w którym będziemy budowali jakąś tam większą makietę, co za półtora roku pewnie gdzieś tam w internecie się pojawi. Plastikowe klocki mają zniknąć z półek nie później niż w 2030 roku. 400 milionów dolarów, właśnie tyle przeznaczył producent klocków na proces, którego celem jest rezygnacja ze sprzedaży tych plastikowych. Nad projektami ekologicznymi pracuje 100 z 11 tysięcy wszystkich zatrudnionych. Tematem zajął się Kuba Jamrozek.

No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Czternaście minut pozostało do godziny drugiej. Obok nas. Sztuczna inteligencja, nowe technologie czy modeling to tylko niektóre tematy spotkań online dla seniorów, które prowadzi Caritas Polska. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Wszystko zaczęło się od pomysłu, aby przeciwdziałać pandemii samotności, mówi Maurycy Pieńkowski z Caritas Polska. Pandemia samotności, która była właściwie już wcześniej widoczna, teraz się wzmocniła. No i zastanowiliśmy się wspólnie w Caritas, co my możemy zrobić dla tych seniorów, którzy zostali odcięci od świata wokół. I takim pomysłem było oczywiście wykorzystanie nowych technologii, takich platform spotkań, gdzie nie trzeba nic instalować i gdzie można siebie zobaczyć. Początki nie były łatwe. Proszę sobie wyobrazić na przykład 80-latków w sieci nowoczesnych technologii. A jednak okazało się, że to nie stanowi problemu. Zwłaszcza kiedy rodziny pomogły swoim seniorom. Oczywiście pierwszy miesiąc był trudny. My się uczyliśmy wszyscy właśnie tej obsługi, włączania mikrofonów, włączania obrazu. Tutaj bardzo dużą robotę wykonały też te rodziny, które swoich seniorów tutaj przygotowywały do tych naszych pierwszych spotkań. No ale seniorzy, jak tylko tutaj się nauczyli, co poszło im naprawdę sprawnie, kręcili się to bardzo. Pani Bożena nie wyobraża już sobie życia bez tych spotkań. Nasze spotkania senioralne online są dla mnie ogromną frajdą. Po pierwsze to, że umiemy to robić, czego się na początku w ogóle nie spodziewaliśmy. Po drugie to, że możemy się w ogóle zobaczyć, pogadać, pożartować. To jest taka namiastka spotkania oko w oko. Dla Bożenki najlepsze życzenia imieninowe. Dużo zdrowia. Dużo zdrowia. Maurycy Pieńkowski nie ma wątpliwości, że w internecie powstała grupa, którą łączą wyjątkowe więzi i że nie ma tu czasami zupełnie znaczenia nawet duża różnica wieku. Dla mnie osobiście to jest bardzo dziwne i ciekawe doświadczenie, ponieważ ja 90 parę procent tych seniorów jeszcze nigdy nie widziałem na żywo, a znam ich bardzo dobrze, znam ich historię, bo się otwierają przed nami wszystkimi, wiem co lubią, wiem po prostu jakimi są osobami, czuję się też przez nich akceptowaną, mimo że nas parę chyba pokoleń, ale cieszę się bardzo z tego, ponieważ jest to niezwykłe doświadczenie takiej czułości, takiej troski o siebie nawzajem, bo te spotkania online seniorów to są właśnie takie spotkania, w których my od siebie nawzajem dbamy. To jest grupa przyjaciół, która cieszy się swoim towarzystwem, cieszy się z tego, że ma miejsce, gdzie co tydzień może się spotkać.